fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 lipca. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Skarżyli się m.in. na niskie ceny skupu owoców. W Warszawie demonstrowali rolnicy. Co teraz się dzieje, no to tak nie może być. Georgette Mosbacher coraz bliżej objęcia stanowiska ambasador USA w Polsce. Jej nominację zatwierdził amerykański Senat. W serwisie też nowatorska operacja lekarzy z Łodzi. To jest dosłownie nacięcie centymetrowe. Tak na dobrą sprawę, jakby nic się nie wydarzyło. Zapowiadają, że jeśli rząd nie odpowie na ich postulaty, po raz kolejny wyjdą na ulicę. Kilka tysięcy rolników z całej Polski protestowało w Warszawie. Domagali się wyższych nakładów na rolnictwo oraz rozwiązania ich problemów, m.in. z niskimi cenami skupu owoców. Co teraz się dzieje, no to tak nie może być. W tej chwili płacą w granicach złoty 20 zł za kilogram, tak? Gdzie w supermarketach, w sklepach ta cena jest nawet w granicach 8 zł za kilogram, więc gdzie są te pieniądze, kto ich zarabia, tak? Gdzie one znikają? Praktycznie zostały na krzakach agresty. Agnieszka Kowalik, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego. Nie mamy co zrobić z porzeczkami, wiśnie również zostają na drzewach. Winny jest system, który jest wadliwy. Michał Kołodziejczak, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Dzisiaj żądamy równych praw, równych możliwości, takie jak mają nasi koledzy na zachodzie. Nie wiemy, co będzie z nami dalej. To są tragedie setek rodzin, nas, rolników. Właściwie to zostaliśmy bez żadnego wsparcia ze strony nie tylko teraz rządzących, ale właściwie od 30 lat. Rolnikami się nikt nie zajmuje. Organizatorzy demonstracji złożyli pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Oczekują konkretnych działań. Ministerstwo Rolnictwa odniosło się w internecie do zarzutów i żądań protestujących. Resort poinformował, że trwają prace nad projektem specjalnej umowy kontraktacyjnej dla producentów owoców. Amerykański Senat zatwierdził nominację Georgette Mosbacher na ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Będzie pierwszą kobietą w historii stosunków polsko-amerykańskich, która obejmie takie stanowisko w Warszawie. Senatorowie zatwierdzili kandydaturę w głosowaniu ustnym podczas posiedzenia plenarnego. Zgodnie z procedurą powoływania ambasadorów, wniosek o zatwierdzenie nominacji do Senatu przesłał prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca kandydaturę Georgette Mosbacher ogłosił w lutym. By rozpocząć pracę w Polsce, musi zostać zaprzysiężona przez amerykańskiego sekretarza stanu. Nowa ambasador nie jest zawodową dyplomatką. Będzie sprawować funkcję z nominacji politycznej. Od lat jest aktywną działaczką Partii Republikańskiej. Biały Dom, informując o jej kandydaturze, zwracał uwagę na sukcesy w biznesie. Georgette Mosbacher była dotychczas m.in. prezesem międzynarodowej firmy konsultingowo-marketingowej. Georgette Mosbacher będzie pierwszą kobietą na stanowisku ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zastąpi Paula Jonesa, który tę funkcję sprawuje od jesieni 2015 roku. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. Zamiast rozcinania mostka i operacji na otwartym sercu, niewielkie nacięcie w pachwinie udowej. Nowatorski zabieg lekarze z Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki przeprowadzili u pani Karoliny, u której wykryto 4-centymetrowy ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca. Zastosowano tak zwaną zapinkę, którą wprowadzono przez nacięcie w pachwinie, tłumaczy dr Marek Maciejewski. Zapinka składana parasolka, mówiąc językiem kolokwialnym, musi mieć tak zwany rand, czyli musi mieć pewien fragment tkanki, którą złapie, żeby się mogła utrzymać. I wtedy dopiero zapinka jest uwolniona z cewnika, który ją prowadzi i zaczyna żyć tym właściwym, własnym życiem już jako przegroda międzyprzedsionkowa. Zabieg okazał się skuteczny, zapinka jest szczelna, a pani Karolina szybko wraca do zdrowia. To jest dosłownie nacięcie tutaj przy pachwinie, centymetrowe w ten sposób. Także tak na dobrą sprawę, jakby nic się nie wydarzyło. Tak mówię, Matko Boska, przecież skoro ta krew tak hulała z jednej komory do drugiej, aż cierpnie wszystko, bo co się mogło wydarzyć, tak? Zabieg był możliwy dzięki współpracy zespołu specjalistów z Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych. Tuż przed drugą rocznicą nieudanej próby obalenia prezydenta Recep'a Tayyipa Erdoğana Turcja zapowiedziała zniesienie stanu wyjątkowego. Rzecznik prezydenta poinformował, że ma to nastąpić w przyszłym tygodniu, do nocy 18 lipca. Stan wyjątkowy został wprowadzony w Turcji po nieudanym zamachu stanu w nocy z 15 na 16 lipca 2016 roku. Próby puczu usiłowała dokonać grupa wojskowych. Wprowadzono nadzwyczajne regulacje, nadały władzom większe uprawnienia do zatrzymania podejrzanych, co prezydent Erdoğan wykorzystywał do rozprawy z politycznymi przeciwnikami. Od lipca 2016 roku stan wyjątkowy był przedłużany 7-krotnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

kiss like magic bliss. First broken bone, sudden and swift, all innocence. Let's not forget these early days. Remember, we begin the same. No tak, 13 i piątek, a tu proszę bardzo, Samurai Kopo, Joy Begin, Dave Matthews Band, jedyna nowość na miejscu 30. Właśnie Kiefer napisał, że wszystkie spadki można dzisiaj potraktować, że to na karb 13 i piątek, pechowo. Miłość jest jak niedziela, live Filharmonia Szczecin, Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Kreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Warszawska Orkiestra Rozrywkowa i Gaba Kulka. Miłość jest jak niedziela. Dziś minus 3, ale za tydzień może będzie inaczej. Na 28 Arctic Monkeys.

Trzeczka do góry, dwa tygodnie na liście na 26. Big God, Florence and the Machine. Krawic utrzymał pozycję 25. Nowa płyta za moment, Low, 5 tygodni na liście, w tym tygodniu na 25. 1902 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Honolulu, a jeszcze widno za oknem. Uniatowski, 5 tygodni na liście, dziś na 24. Patrzysz jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr. Dzisiaj nie liczy się Honolulu, Honolulu, Honolulu. No chodź, wczesna pora, ciepła woda spływa ci do stóp. Wtedy wiem, nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj wiatr. No i to jest tytuł piosenki. Uniatowski, 5 tygodni na liście, dzisiaj minus 2 na miejsce 24. Za to Guns N' Roses wracają, 4 oczka do góry na 23. Shadow of Your Love. Loosen up, guys. taka trzyminutowa grałka przydaje się w porannej. Zapraszamy do trójki, może dlatego. Shadow of Your Love, Guns N' Roses. 10 tygodni na liście, dziś na 23. No właśnie, minęliśmy półmetek, a oni grają. Za oknem widno, a my gramy. Counter Strike, Fisze Madę, Tworzywo na 22. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Counter Strike, Fisze Madę, Tworzywo, 15 tygodni na liście, dziś 3 w dół na miejsce 22. 3 do góry na 21, Jaromir Rochawica. Včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, to je on, to je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košili. V odpacích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky. Otázky. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. V ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj, můj darmoděj, můj darmoděj, vagabund. osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů vyhýbá se můj darmoděj, krásné zlo jed má pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem váš darmoděj, vagabund, osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů vyhýbá se váš darmoděj, krásné zlo jen mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem. Darmodej, Vagabund, Jaromir Nochawica, 3 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 21. A to największy skok w obrębie pierwszej 30 na 20 z 28, The Cranberries. Maybe someone Tak, to będzie nasze pożegnanie. Dolores i Cranberries, Rapture, 8 do góry. 2 tygodnie na liście, dziś na miejscu 20. No niech ten Pietrek wraca, bo tutaj Crash, no właśnie Crash, Cigarettes After Sex, 4 tygodnie na liście, dzisiaj wypadek przy pracy, 2 w dół na 19. To Cigarettes After Sex i piosenka zatytułowana Crash. Dzisiaj 2 oczka w dół na miejsce 19, ale za to 2 do góry na 18 Led Zeppelin. Billy Long. No myślę, że panowie jednak słuchają Trójki, bo Tomek mówił, że do 21 skończą i skończyli, tak? Pan Anderson to jest ten z Republiki Południowej Afryki, tak? Wygrał. Ten z tymi odstającymi uszami, tak? A okej, tak, to już wiem, kojarzę. No, skończyło się, ile tam było? 24, 25, 24? To jakoś tak. 26, 24. A u nas z 16 na 17. Z 16 na 17. Arthur Andrews. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę? Jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Arthur Andrews dzisiaj na miejscu 17 z 16 i 15 tygodni na liście od Yokohamy do Fujisawy, a na 16 oczko w dół Hunger, Florence and the Machine, drugi raz dzisiaj. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16 Hunger, Florence and the Machine. Sara jest wielkim fanem Trójki i największym fanem listy, ma 17 lat i ma dzisiaj imieniny. Byliśmy w Warszawie na Stąsach i najważniejszym punktem było odwiedzenie Trójki. Przed budynkiem Trójki popłakała się ze szczęścia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Sarę, która mieszka w Radostkowie i najbardziej kocha Laocze, napisał Robert. No właśnie, Laocze, to się dobrze składa, nie raj. 26 tygodni na liście i to jest nasza rekordzistka, tak. Na 15. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we